राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण सप्तमी मंगलवार विक्रम संवत 2059 2 जुलाई 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता हंस स्वर्ग आश्रम राम। एक बात साफ सच्ची बात है, अगर आप मान लें ध्यान क्या कि हमारा कुछ नहीं है। आप धन संपत्ति घर कुटुंब को अपना मानते हैं, एकदम छूट जाएगा, एकदम छूट जाएगा, याद तक नहीं रहेगा। अगर याद रहे तो बताओ इस जन्म पहले कहाँ थे, क्या अपना था, घर कौन सा था, कुटुंब कौन सा था, धन कितना था, मंदिर थे, एक परसों थे, एक क्या थे, याद तक नहीं, याद तक ही नहीं है। अपना दूर रहा याद तुमने तो सच्चे प्रकृष्ट सिद्धांत के पास है, अपना कोई नहीं है। जाग मूसा पद देख जरा तेरे कुछ की नौबत बाज रही, मूसा पिता मूसा पर जात को ठहरे तो उस चीज कितनी होती, और इस चीज क्या है, कुछ नहीं। घर भी अपना नहीं है, कुटुंब भी अपना नहीं है, धन भी अपना नहीं है, परसों भी अपने नहीं है, चट से अकेला चल देता है, ऐसे एकदम अकेला चल देना पड़ेगा। अपनी कोई चीज नहीं है यहाँ, अपनी कोई चीज एकदम सच्ची बात है। इस बात को स्वीकार कर दे कि अपनी कोई चीज नहीं, अपना यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, अपनी जाएगी रुपये पैसे अपने वो खड़काने का अधिकार दिया है भगवान ने, तो वो सदुपयोग करो, ये तो अपना रहेगा नहीं, अपना रहेगा ही नहीं तो सदुपयोग करे उतना ठीक है। उतनी मनुष्य की बात भी है, रहेगा नहीं है, नहीं रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। आप कोई मन में हो तो बताओ क्या है आपका, क्या तुम लाए थे और क्या ले जाओगे, बताओ जर्मन में क्या लाए थे और मरण से क्या ले जाओगे, है कोई ताकत आप में? भगवान ने ये स्वतंत्रता दी है, इनका सदुपयोग करो कृपा करे, और ये मुफ्त में कल्याण हो गया। चीजों का सदुपयोग करने से मुफ्त में कल्याण हो जाएगा, और अपने घर के खर्च को मिल जाएगी, घर का कुछ खर्च होता नहीं, सब मिली हुई चीजें बोले चीज को अपने मिली हुई विष्ण वाली है, मिली हुई विष्ण वाली, मिली हुई विष्ण वाली है, सब विष्ण वाली है, तो विष्णु ने वाणी को छोड़ने में क्या जोड़ा है, ये मिली हुई विष्णु वाणी है। कौन सी रहने वाली है बता करो, भाइयों को बहनों को सबको विशाल बनना चाहिए। कौन ऋषि अपने साथ है रहने वाले है, आए तब लाए नहीं कुछ भी, जाओ तो जाओ मेरी कुछ भी, बहन भैया हमारी है हमारी सब सोचो हमारे कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं, हमारा बहन है बहन वो हमारा है, हमारा बहन है हमारी है हमारी, ठगाई है ठगाई ठगाई बात है ठगाई है ठगाई अपनी आप हाँ ठगाई है ठग जाओगे, वो अपनी मानने से सिवाय ठगाई की और कुछ नहीं। विश्वास है ये पक्की बात मान लो, अपने को शरीर भी अपना नहीं है, जिसको मैं कहते हो मेरा नहीं, मैं एक नंबर मेरा दो नंबर था, मेरे लिए तीन नंबर, शरीर भी अपना नहीं है, ये झूठा लोग उठाएंगे लोग मारेंगे अपना नहीं है, ये बात पक्की मान लो पक्की, मत मानो बने बात तो यही है, नहीं मानो तो भी बात तो यही है, रोगे हमारी चीज उठ गई और तुम्हारी थी नहीं, अपने नहीं है, इनको भगवान की मान लो भगवान की, संत महात्मा लोग भगवान की मानते भगवान की मारी भगवान है अपने शरीर के मन के इंद्रियों के मालिक भगवान, भगवान की वस्तु है और सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा, वो तुम्हें अपनी चीज है ही वो नहीं, और अपनी चीज नहीं है उनका सदुपयोग करो तो वो सदुपयोग करने का महात्मा आप होगा, उसका पुण्य आप होगा, चीज कुछ भी अपने नहीं है, कुछ भी अपने नहीं है, ये साथ में चलेगी नहीं, क्या साथ में चलाए हो लोग जीवड़ो जासी एक साथ है पुण्य पाप में भी फल भोगार में दिखता है, पुण्य पाप भी फल दे कर सुझाए साथ रहना नहीं है, साथ रहने वाला एक परमात्मा है वो अपना, वो अपना है, वे अपना है, इनको अपना नहीं है उनको अपना मत मानो, भगवान अपने आप अपना है, सत्य स्वाभाविक सत्य अपना है, अपना है बहन बहन बहन अपना है, मारिए मारिए ये मान्यता है ये बात है, जाग मुसाफर देख जरा तेरे खुश की नाम बात राग मुसाफिर, मुसाफिर क्या है, आया है ये मकान है या बैठे को, पर अपना नहीं है, गीता भवन है अपना, अपना नहीं है, ये पंडाल है इसे बैठे आराम से, अपना नहीं है, ऐसे शरीर भी अपना नहीं है, क्या शरीर साथ रहेगा, क्या रुपये साथ रहेंगे, क्या कुटुंब साथ रहेगा, कैसे रहेगा, है ही नहीं, अपना है ही नहीं, कैसे रहेगा, फलम आता है और तो जसी रे जसी राम भजे सुख पसी हो तो जसी सब भी हो जाएगा। कब भी हुआ अचानक, पहले पत्र भी सूत्र भी नहीं, पट वो तो मर जा गए, अचानक भी हो गई सब चीज, शरीरों को भी लोग उठाएंगे बढ़ाएंगे, ये भी शांत मिल जाएगा, जो मिलती है मिल जाती है वो अपनी नहीं होती, ये सब संसार मिला हुआ है मिल जाएगा, अपना नहीं है, सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ सबका हित करो, ते प्राप्तवंत मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात के हित में रत है वे परमात्मा प्राप्त होते हैं, मुफ्त में चीज मिली हुई है इस चीज के द्वारा सेवा करो उसका फल हो जाएगा, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, कृपा से ऐसा कानून बनाया कानून, मिली हुई चीज का सदुपयोग करो कल्याण होगा, मुफ्त में कोई लेना देना अपने चीज नहीं है, सदुपयोग करो उसका पुण्य आपको होगा, कल्याण आपका होगा, अंतर निर्मल होगा, है नहीं आज अब मर जाओ तो क्या है, अभी अगर मर जाए तो क्या है, बताओ आप ऐसे बैठे हो करो प्रश्न प्रश्न करो, अभी मर जाओ तो क्या है आपका, कौन सी चीज साथ में जाओगे, क्या साथ में चलेगा, अपने है ही नहीं, सब सूख जाएगी, क्षण करोगे अपने मानोगे तो सदर्शन योनि मिलेगी, जन्म जन्म भरो अपने मान रहेगा फल ये होगा, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, अपने मुफ्त में मुक्ति है, देखो अपनी चीज है ही नहीं, पुण्य अपना मिलेगा, कैसे बड़ी बात है, भगवान का कानून कितना विचित्र है, अपनी चीज है ही नहीं, अरे उनका सदुपयोग करो तो पुण्य आप होगा, मुफ्त में मुक्ति होती मुफ्त में, अपनी मान से जन्म मरना होगा ही, कारण गुण संगो से सद सद मध्य राजोगे अपना मन हो गए तो जन्म मरो जन्म मरो दुख पाना पड़ेगा, अपने मानने से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, कितना विचित्र जानवर है, चीज अपनी नहीं और उपकार करो पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम सिद्धांत के सब के लिए साधु हो, स्त्री हो, भाई हो, बहन हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वैश्य कोई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, सब कोई नहीं। इस वास्ते एक बात को पक्की मानना, पक्की एक बात उपयोग करो साथ में चलेगा, उपयोग उपार्जन उपार्जन उपयोग उपयोग उपार्जन मुक्ति करने के लिए भगवान ने मनुष्य दिया और सामग्री दी है, ये सब आपके कल्याण के लिए दी है, मुफ्त में कल्याण मुफ्त में। उत्साह से उत्साह सब चीजों का उपयोग करेंगे, दूसरों का हित करने में लगाएंगे, सिद्धांत बना दे अपना, सर्वभूत हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, आप भी सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका उद्धार हो, सबका हित हो, सर्वभूत हिते रहता, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, नहीं तो मुफ्त मारे जाएंगे, इसमें फर्क नहीं है। एक बात मान लो, एक दो सच्ची बात है, तो सच्ची बात ही नहीं मानोगे तो फिर अहित हो तो इसमें दोष किसी का नहीं है। कारण कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष नहीं था, उन्होंने कृपा की है मुफ्त में सब चीज है, आपके घर घर का क्या खर्च हुआ, शरीर में आपका क्या खर्च हुआ, आपकी बुद्धि में क्या खर्च हुआ, आपके चीजों में आपका क्या खर्च हुआ, आपके जमीन में घर में क्या खर्च हुआ, मुक्ति हुई आपकी, मुक्ति मुक्ति लेने के लिए अवसर दिया, अवसर दिया और वर्तमान दी और अस्त अवसर दिया, और ये बात बता दे, बात बात बताने में भी क्या खर्च हुआ होगा, जो आपने बातें सुनी इन बातें सुनने में क्या खर्च हुआ, बिना खर्च मूर्ति की बात मिली है, बिना खर्च मुफ्त में, उसको भी नहीं मानोगे तो दंड होगा ही, निश्चित बात है। भागवत में बड़ी गड़ी बात कही है, यावत विहेत जठरम तावत सत्वम देवी नाम, वो है नहीं आपका, वो इतमान नहीं, अधिक जो भी मैंने अधिक मान्यता मेरी है, उसको चोर बताए, चोर सस्ते ना, और चोर नहीं मेरा फिर बताए, दंड मर जाते दंडना पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, डंडा अपनी मानने से, डंडा पड़ेगा अपनी मानने से, उस डंड से कल्याण हो जा, वही अपनी नहीं मानने कल्याण हो जा, हम अगर क्या उठे पंडा ने अपना नहीं मानना है, कितनी बढ़िया बात है, आराम अपना है, विश्रा अपना है, प्रकाश अपना, लाइट अपने, शिवा अपना, आराम करो और अपना मत मानो, कानों में बैठा सगड़ा अर्पण कर दो, भगवान ने अर्पण कर दे दो, जिसका है उसको दे दो। जीवात्मा का परमात्मा दे दो और शरीर संसार दे दो, मर्जी हम खुद आपको दे दो भगवान को, क्योंकि भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर का है, तो ये अपने आप को दे दे ईश्वर को, शरीर दिए संसार को, मौज होगी अपने, आनंद होगी अपने, पुण्य होगा अपने, मुफ्त मुफ्त में पुण्य हो गया अपना, कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, निश्चित पक्की बात है, सिद्धांत अपने नहीं माने कितनी बढ़िया बात है, अपना हो चाहे कल्याण, पड़ी गई अपने में पड़ी हो गई, सदुपयोग कर दिया, नए उसमें मारे देंगे नए भाई, मेरे भूख हो गई हम खाएंगे, तुम्हारी भूख है तुम खा लो, अधिक कमी होगी मन जाता, अधिक जो माने वो छोड़ो, आप मान दो, आप राम मान दो, सम्मान मेरी चीज है, सबके निर्वाह मेरी चीज मिली है, निर्वाह करो मुफ्त में और कल्याण हो जाए मुफ्त में होगा, शक्ति भगवान की, ताकत भगवान की, बुद्धि भगवान की, समझ भगवान की, चीज भगवान की, समय भगवान का, सब चीज भगवान की, और सदुपयोग करो जा कल्याण आपका, अपने मन तो हो जाए दुर्गति, और अपने है नहीं रहेगी नहीं, अपने है नहीं कैसे कैसे रहेगी बताओ, ऐसी शु थारी थारी जो रहेगी, सोना जी ऐसी नहीं ऐसी शु थारी, दुनिया ऐसी नहीं होगा तो कुमारी, क्योंकि कुमारी कुंभकर्ण स्त्री कुमारी कुमारी सौंदरी कैसी नहीं, रहने वाली नहीं है तो पहले से अपने जो रहेगी नहीं अपने से अपनी उन्होंने ठाकुर जी माने काम से शरीर में बना रही, प्रकृति की चीज कोई भी अपनी नहीं है, हमने तो पढ़ा है कि जितना लोकालोक पर्वत दूर है इतनी दूर है सब सब आप नजीक है, नजीक मानते हो आप समझ लो दूर है, और सदुपयोग कर जाना आप कितनी बहुत ही बात है, ऐसा उपयोग करो कल्याण आपका, आज ही बात को पक्के मान ले, पड़ी है वो भी अपनी नहीं और भी सब नहीं, तो मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।